بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الله سبحانه وتعالى يولوي نعمت یو لوی رحم او کرم په موږ باندې دا کړی دی، او دی وکړو چې موږ له دومره ژوند راکړو چې بیا دې مبارکې میاشتې ته موږ راورسېدو، او دا میاشت موږ ته راورسېده. دا د الله یو لوی نعمت دی، او یو انسان ته دومره ژوند میلاوېده چې دی پکې الله ته واپس شي، او دی د الله عبادت وکړي او توبه وباسي. نو دا د الله سبحانه وتعالی له طرف نه لوی توفیق دی، او دا لوی رحم او کرم دی. په قیامت په ورځ په جهنم کې چې کله جهنمیان دا ووایي چې الله موږ واپس کا، او موږ به نیک اعمال کوو او موږ به بیا ګناهونو ته نه واپس کیږو، نو الله به ورته دا خبر وکړي: اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر. تاسو له خو ما دومره ژوند درکړی و، که چا پکې نصیحت قبلولی نو قبول کړی به وې. خو دا خو ستاسو کوتاهي ده او کمی دی چې تاسو نصیحت نه دی قبول کړی. نو دا ژوند چې الله موږ له راکوي دا یو نعمت هم دی د الله، او بیا به رانه تپوس هم کوي چې ګوره ما تاسو له موقع درکړې وه. دا اوس الله سبحانه وتعالی موږ له یو ښکلی ښایسته موقع راکړه چې موږ پکې الله ته واپس شو، بندګي وکړو د الله، د هرې ګناه نه توبه وباسو، نږدې شو الله ته. کومې کوتاهیانې چې موږ کړي دي د هغې معافي وغواړو د الله سبحانه وتعالی نه. دا یو ناشنا موسم الله زموږ په ژوند کې راوستو. دا د خیر او د برکتونو موسم دی، د عبادتونو موسم دی. روژه هغه میاشت دی چې ذهن کې دې کله دا نوم راشي د رمضان میاشت، نو د دې سره به عبادت طرف ته ستاسو ځي. بلکې ماشومانانو ته هم د دې خبرې پته ده. ماشومانان زمونږ ماشومانان هم په دې خبره باندې پوه دي چې په روژه کې خلک مونځونه ډېر کوي، تلاوتونه ډېر کوي، درسونه کوي، ذکر او اذکار کوي. په دې باندې ماشومانان هم پوه دي. نو بیا هغه مشر ډېر بدبخته دی چې ماشوم هم په دې پوه دی چې دا د عبادت میاشت او دی پکې عبادت ونه کړي. نو دا زمونږ دپاره اوس یو ښکلی موقع ده چې موږ تجارت وکړو د الله سبحانه وتعالی سره، نیکیانې وګټو، بندګیانې وکړو د الله سبحانه وتعالی، او الله ته نږدې شو. خصوصا اهم خبره په دې موقع باندې هغه دا ده چې نن سبا الله سبحانه وتعالی یو امتحان راوستی دی، یو وبای راوستی ده د دغه کورونا په شکل کې. د کورونا په شکل کې دا بیماری راغلی ده په ټوله دنیا باندې. نو په بعضو ملکونو کې جمعتونه بندي، په بعضو ملکونو کې جمعتونو ته تلو باندې پابندي ده، په درسونو باندې پابندي ده، په اجتماعاتو باندې پابندي ده. نو د هغې ګوره دا مطلب نه دی چې په موږ باندې عبادت نشتی، او د روژې د میاشو بس حق شان به تېره کړو په خوبونو کې او په ګپ شپ کې او په خوراکونو کې. نه، که جومات بندې نو کور کې به ته د الله سبحانه وتعالی هغه بندګي کې، تراویح به کې، تهجد به کې، تلاوتونه به کې، ذکر او اذکار به کې. که جومات ته تللی نه شي، درس د باندې بندې، په انټرنیټ باندې به درس اوري، بیان به د علما کرام واوري. لازم نه چې ته به جومات ته ځې، نو هله به ته مونځ کې او هله به ته الله یادې. صحیح ده، دا یو امتحان دی، الله سبحانه وتعالى راوستي دي او د الله نه منګه دا سوال کو چې الله دې په دې برکتی میاش کې دا مصیبت او دا بیماری دی الله ختمه کی. خو بیا منګ به هغه نورو روجو کې چې منګه کم در رمضان سره عادت یو او په کومه طریقه باندې منګه د الله بندگی کوله په جمعتون کې هم په هغه طریقه باندې به په دې رمضان کې موږ کوو خپل تراوی خپل تهجد خپل منځونه د قران تلاوتونه درسونه دا به ان شاء الله جاری ساتو او په دې میاشت کې به کوشش کوو چې الله سبحانه وتعالی راضی کو خصوصا د کومه بیماری چې راغلې ده او د کوم مصیبت او کومه وبا چې راغلې ده دا اوس زموږ سره ښکلي موقع ده چې موږ الله راضی کو چې زموږ نه دا وبا او دا امتحان او دا مصیبت زموږ نه ختم کی. نو زما ټولو قدرمنو وروڼو او خویندو ته دا نصیحت دی او ټولو کتونکو ته دا نصیحت دی چې دا موقع ضایع نه کوي. ډیر خپل خپلوان ډیر ملګري هغه موږ سره تیر شوي روجې کې وو او دې روجې کې د رمضان د میاشت راله هغوی د خاورو لاندې پراته دي. نو کیدی شي چې دا زمونږ د جون هم اخرنی رمضاني او دا اخرنی موقع چې الله موږ له راکي به هېڅ پته نه لګي. نو دا رمضان خپل اخرنی رمضان وګڼئ, دا رمضان داسې وګڼئ چې بس دا اخرنی دی, بل مال الله موقع نه راکي. نو بیا به ته په دې کې په ښه طریقې سره بندګي وکړي او دم داسې موږ ته څه پته دی چې را روان رمضان ته به بیا الله موږ له موقع راکي او که نه, بلکې د دې موږ ته پته نشتي چې د دې رمضان هغه درېیمه حیصه به موږ پوره کړو او که نه, نیمه به پوره کړو او که نه, اخر ته به ورسو او که نه, بلکې موږ ته دې هم پته نشتي. پاتې لا ده چې یو سړی ده چې روان کال به بیا په بله روژه کې د الله عبادت وکړم او په هغې کې به بیا تلاوتونه وکړم او په هغې کې به درسونه وکړم او په هغې کې به اذکار وایم او په هغې کې به منځونه وکړم, موږ ته د دې پته نه لګي چې سبا به یو که نه به یو. نو دا رمضان خپل اخرنی رمضان وګڼئ, دسې سوچ وکړئ چې دا زموږ اخرنی رمضان دی او بیا الله موږ له بل رمضان نه راکوي, نو ته به کې په ښه طریقې سره عبادت وکړي. ګوره یو روایت کې دا راځي, وایي داسې مونځ کوه لکه دا چې ستا اخرنی مونځ وي او ته دنیا نه تلو والې. ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ویلي چې ته داسې مونځ کوه لکه دا چې ستا اخرنی مونځ وي؟ وجه دا ده چې کله ته دا سوچ وکړې چې دا زما اخرنی مونځ دی, نو زه وایم چې دومره به ته دا مونځ خوږ کې او دا سجده به اوږده کې او دا رکوع به اوږده کې چې تپوس یې مه کوه, ځکه چې ته به وایې چې دا اخرنی مونځ دی. اوس موږ د مازدیګر مونځ وکړو, که چېرته دغه مونځ زموږ اخرنی وګرځي, نو زه تاسو ټول نه تپوس کوم, څوک چې دا پروګرام ګوري اول د ځان نه بیا تاسو نه, دا کوم مونځ چې موږ وکړو که بل پرز دا زموږ اخرنی مونځ وګرځي, نو آیا ته پرې خوشحاله یې چې دا ستا اخرنی مونځ وګرځي؟ هر یو به دا جواب کوي چې نه, زه پرې نه یم خوشحاله. نو چې نه یې خوشحاله, نو بیا ولې ته دا عبادت داسې کوې لکه چې تا ته بیا بله موقع ملاویږي؟ هر عبادت داسې کوه چې دا ستا اخرنی موقع الله تعالی در کړې وه او د دې نه بعد بیا الله تعالی دا موقع نه درکوي, نو ته به دا عبادت بیا په ښه طریقې سره کوې. د رمضان دا میاشت دا د برکتونو او د عبادتونو موسم دی او د تجارت میاشت ده, الله سره د تجارت کولو میاشت ده. دا ګورې د سموسو او د پیکوړو او د روابزاو د دې شینو میاشت نه ده, موږ دې نه د خوراک څښاک میاشت جوړه کړې ده. بس دا هم غم دی چې څه چل به کوو او کور کې څه شتي د خوراک او که نه, د مسلمان غم دې سره دی, کور کې اوبه شتي او کجور شتي او بس دا اهم شی دی چې اوبه شتي کجور شتي روجې پرې ماتیږي او پېشمنۍ پرې هم په دغه باندې کېږي. اهم شی دا دی چې په دې میاشت کې د عبادت څه وکړو او څه یې ونه کړو. نو زمونږ ټول غم د دسترخان سره او د پیکوړو د سموسو سره او د خوراکونو سره, او دې ته م سوچ نه چې دا روژه به الله قبوله کړي یي که نه به یې قبوله کړي, بیا به الله موږ له موقع راکړي او که نه, د دې موږ د سره سوچ نه کوو. نو دا د تجارت میاشت ده, الله سره تجارتونه وکړي او د ټولو نه لوی تجارت د الله سره هغه دا دی چې په دې میاشت کې موږ قرآن کریم زده کوو. دا میاشت د قرآن کریم میاشت ده, شهر رمضان الذي انزل فيه القران, رمضان میاش الله اغه میاشته الذي انزل فيه القران, چې په کې نازل شوی د قران. بلکې سبحان الله چې کلم ست ذهن کې د رمضان میاش راشي, نو قران به دې په ذهن کې راځي, او چې قران دې په ذهن کې راشي د رمضان میاش به سره په ذهن کې راځي. دا یو بس تړلې شوی خبري دا اغه میاشته چې په دې کې الله سبحانه وتعالى د نور او د رڼا دي دنیا ته را لېږلې وه. اولنی آیتونه ابتداء د نزول قران هغه په دې مبارکه میاشت کې شوی دی. اقرا باسم ربک الذي خلق, خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ده آيتنا الله سبحانه وتعالى په دې میاشت کې نازل کړي دي، بلکې دا فائده تاسو ته ذکر کوم. بعضو روایتونو دا خبره ثابته ده په صحیح سند سره چې آسماني کتابونه ټول الله د رمضان په میاشت کې نازل کړي دي. ټول آسماني کتابونه چې دي ټول، صرف قرآن نه، قرآن نه علاوه چې کوم آسماني کتابونه دا الله په دې مبارکه میاشت کې نازل کړي دي. نو چې په دې میاشت کې دا کتاب نازل شوی دی، نو موږ له پکار چې بیا په دې میاشت کې د دې قرآن سره یو ناشنا تعلق جوړ کو، یو داسې تعلق جوړ کړو چې هغه د دې نورو میاشتو نه جدای. په دې کې د قرآن کریم تلاوت ډېر کوي، د قرآن کریم تلاوت زده کوي. الله موږ له ښکلې مقرره کړې ده، موبایل دی، انټرنیټ دی، هر څه الله اسان کړي دي. د یو قاري تلاوت ډاونلوډ کې بیا روزانه یو مخ نیم مخ ته د هغې نه زده کوي. میاش به ختم شي ستا د قرآن تلاوت به ټول برابر شي. دغه شان درسونو ته کښېنه، ترجمه یې زده کوه، تفسیر یې زده کوه. الحمدلله زمونږ حق پرسو علماو، دنیا علماو مکمل دورې د قرآن کریم شتي ملاویږي چې هغه تاسو پیدا کوي او مهنت شروع کوي چې په دې میاشت کې د عهدو کې او د لوزو کې د الله سره چې په دې میاشت کې به زه د قرآن کریم دومره حصه یادومه او دومره به ترجمه کومه او دومره پیری به ختمومه. الله سبحانه وتعالى به تاته دا هر څه آسان کړي. سلف صالحینو چې کله به د روجې د میاشت راله، نو هغوی به دا هر څه سیټ کړو. د نور ټول عبادتونه به پرېښودو، کوم چې نور نفلي عبادتونه هغه به پرېښودو او قرآن به راواغستو. وي دا شهر القرآن دی. لکه امام مالک رحمه الله نه دا خبره نقل، اگر که بعض علمای په سند باندې سنه سه کلام کوي، خو مشهور ده دغه نه نقل او بعض نورو سلفونه چې کله به د رمضان میاشت راله، نو هغوی به باقي د علم چې څومره کتابونه هغه ټول به بند کړو او هغه حلقې او هغه درسونه به بند کړو او د قرآن کریم درس به شروع کړو. وي دا د قرآن کریم میاشت ده. نو په دې میاشت کې د قرآن سره خپل تعلق تازه کوي. الحمدلله ثم الحمدلله، هر قسمه وسایل مونږ ته آسان دي. که الله د مصیبت په مونږ راوستې دی او دا وبا او دا امتحان په موږ راوستي دي، او دا غیدل سه په ډیرو ملکونو کې جمعهتونه بندي او په اجتماعګانو باندې پابندي لګیدلې. خو الحمدلله الله موږ ته غلار په دې طریقې سره سن کړی دي چې موږ سره انټرنیټ دی، موږ سره وسایل دي. دې ځینې زه درس کومه په زرګاو کسانو ته د دنیا ګوډ ګوډ ترسي. تاسو په یو ځای کې ناستې، زه په بل ځای کې ناستې، بل ملګری بل ځای کې ناستې. دا د الله هغه نعمتونه دي، او د دې نعمتونو به الله ګوره زموږ نه تپوس هم کوي. که یو سړی دا وایي چې یاره جومات بنو او درس نه و او دوره نه وه، او الله تعالی تپوس کوي چې په نورو طریقو سره هم قرآن زده کېدی شو خو تا نه زده کو، نو په موږ باندې حجت هغه قائم دی او په قسمه قسم طریقې سره الله په موږ باندې حجت قائم کړی دی. هیڅ عذر موږ سره نشتی چې موږ د قیامت په ورځ الله ته ووایو چې یا الله دا وجه وه ځکه ما ستا کلام نه دی زده کړی، دا وجه وه ځکه ما ته قرآن نه دی یاد، دا وجه وه ځکه ما له قرآن نازله نه راځي. یو عذر هم الله سبحانه وتعالی زموږ نه قبلی، ځکه چې الله موږ ته هر څه آسان کړي دي او حجتونه قائم کړي دي. علما شتي موږ سره الحمدلله، ښه حق پرس علما ښه زموږ په ژبه کې د قرآن ترجمه به درته کوي، تفسیر به درته کوي. قاریان شتي چې تا ته د قرآن تلفظ برابر کړي، حلقې شتي، جوماتونه شتي، عمر شتي، مال شتي، روغ صحت شتي، او د هغې باوجود هم موږ ته قرآن کې ترقي ونه کړو، نو دا زموږ دپاره مکمل تاوان دی. قرآن کریم سره تعلق په دې میاشت کې جوړول، د هغې په رڼا کې موږ دا دوره شروع کوو، او اراده مو کړې ده چې انشاءالله په دې مبارکه دوره کې د قرآن کریم مکمل لفظي ترجمه به کوو. او دا دې دپاره چې زموږ هغه رونه او خویندې چې هغه د قرآن کریم په ترجمه باندې نه دي پوهه، هغوی زده کړي، او کومو ته چې معلومه ده نو د هغوی هغه به تازه شي. انسان یوه اراده وکړي چې زه به دا کوم، زه به دغه کوم، نور خو هغه د تقدیر نه خبر نه وي. یعنې زموږ دې کال له اراده غټې دورې ته وه چې موږ به د قرآن کریم مکمل تفسیر کوو، بلکې دې کال له خو زموږ د اراده وه چې د رجب د میاشت نه به شروع کوو. او خو بس هغه بیا د بیماری په کراله او د هغې د لاسه بعضو ملکونو کې جوماتونه بند شو، پابندیانې ولګېدې په درسونو او بیانونو، نو زمونږ نه هغه ترتیب چې دی هغه ګډوډ شو. والله چې څه کوي بای کې خیر، نو بیا موږ دا اراده وکړه چې په دې میاشت کې به انشاءالله د قرآن کریم لفظي ترجمه کوو، او لفظي ترجمه به مختصر ترجمه به کوو، او کوشش به کوو چې په دې میاشت کې د قرآن کریم ټول ختم کو، او خپل وخت قیمتي کو، خصوصا دا وخت د مازیګر دا وخت. بعض هغه دي بدبخته چې هغوی په بازارونو کې ګرځي او دا وخت خپل ضایع کوي، او که څوک بازارونو ته نه وځي، پابندي پرې لګېدلې ده، نو څوک لګیا دي اوده دي او په خوبونو کې دا وخت اړی، څوک په موبایل کې ګیمونه کوي. نو دا ډېر لوی بدبختي ده چې انسان په روژه کې د روژې په خوله باندې او بیا د مازدیګر په دې قیمتي ټایم کې دا وخت په خوب کې واړی، یا په موبایل کې ګیمونه کوي، یا په بازارونو کې ګرځي، یا په غیبتونو کې واړی. نو دا اوس کلي موقع ده، د مازدیګر د قیمتي وخت دی، او د رمضان کریم د مبارکه میاشت ده، او د الله سبحانه وتعالی ښایسته خبرې دي. نو راځئ چې په دې میاشت کې د الله د کتاب له خاص ټایم ورکو، او د دې د ترجمه یې زده کو، او اخر دا معلوم کو چې زمونږ رب موږ ته څه وایي او څه نه وایي. وي سړی قرآن راغستې ده، وایي ما په روژه کې وایي 15 ختمه وکړو او ما لس وکړو، ته که سل ختمه مو کې خو ته به پوه نه شوې چې الله تا ته څه وایي، چې څو پورې ته ترجمه نه یې زده کړي. نو دې ته خوشحالېده نه دي په کار چې زه صرف تلاوتونه کوم او بس، بلکې اهم خبره ده تا خو تلاوت وکړو، خو د تا چې د تلاوت وکړو د دې څه فایده وه؟ یعنی الله تا ته څه وایي ته پوه شوې نه، الله تا ته وایي دا کار مه کوه ته پوه شوې نه، الله تا ته وایي داسې وکړه ته به پوه شوې نه، زه به نه یم پوه شوې. نو اصل مقصد د قرآن کریم هغه دیم ده د نزول، چې موږ پرې ځان پوه کړو. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته، الله وایي دا برکتي کتاب ما دې لپاره نازل کړی دی چې دا خلک په دې کتاب کې سوچ وکړي. او دا هغه وخت پورې موته په کتاب کې او د الله په دې کلام کې سوچ نشو کولی چې سو پورې موږ ځان په دې پوه کړی نه، او سو پورې موږ د دې ترجمه نه اورېدلې، سو پورې موږ د دې تفسیر نه اورېدلې. د هغه وخت پورې موږ د الله سبحانه وتعالی په دې کلام باندې ځان نشو پوه کولی. نو راځي چې په دې مبارکه میاشت کې د الله سبحانه وتعالی د دې کلام سره لږ وخت تیر کو، او دا به انشاءالله لفظي ترجمه په دې طریقې سره چې موږ به روانه ترجمه د قرآن کریم کوو، د سورې فاتحې نه به شروع کوو، او که الله ژوند راکو الله طاقت راکو نو سورة الناس پورې به وایو، او کوم ځای کې چې معمولي وضاحت پکاري هلته به مختصر وضاحت کوو، تفسیر به د قرآن کریم هغه شان نه کوو لکه څنګه چې موږ په عامو درسونو کې کوو. او د الله سبحانه وتعالی په رحم سره او د هغه په توفیق سره زمونږ ډېری دورې تیر شوي کلونو کې موږ کړي د قرآن کریم مکمل دورې په 2018 کې، په 2018 کې، په 2015 کې، 2014، 2014، ایسه تقریبا 9 کاله موږ د مکمل قرآن تفسیر کړی. او بیا هغه درسونه کوم چې په عام ورځو کې روان دي، مسلسل افتوار درسونه دي، هغه هم روان دي. نو که څوک تفسیر بیا اورېده غواړي او په تفسیر باندې ځان پوه کول غواړي، نو الحمدلله هغه درسونه شتي، د ملګرو سره مشتي، په نیټ کې مشتي، میموري کارډ یې میلاویږي، هغه به ځان له پیدا کړي او هغه ګوري او اوري، انشاءالله د هغې نه به ګټه فایده تاسو ته میلاو شي. هر چې دا دوره ده، نو په دې کې به موږ مختصر وضاحت په هغه ځای کې کوو چې کوم ځای کې وضاحت ته ضرورت وي، باقي به روانه ترجمه کوو او واضح ترجمه په هغه پښتو کې چې موږ ټول پوهیږو، او هغه الفاظ به موږ نه استعمالو په ترجمه کې چې هغه ګراني او زموږ د عوام پې نه پوهیږي، بلکې موږ به کوشش دا کوو چې د الله سبحانه وتعالی دا کلام حتی الوسه دا واضح کو، او په اسانه طریقې سره او په اسانه ترجمې سره موږ د عوامو ته ورمخکې کو. نو د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره دا غدا كلام شروكو دا سورة الفاتحة. قرآن الكريم اغا كتاب دي چه سمره انسان دا وی او په دې کې د نزي نو دومره خوند دیږي. او دا دلیل په دې باندې چې دا د الله کلام دی، ځکه چې د انسانانو خبرې چې دی دین اخر سړی تنگ شي چې بار بار ووري، او دا قران کریم چې سمره موي او سمره موري دا به تل خون خډیر درکې او ستا بجله کې چې ما نور ووري دی ما نور ووري دی تنگیږي بنه. او دا دلیل په دې باندې چې دا د الله سبحانه وتعالى حقيقي کلام دی. کچرته ده انسان خبري وي يا انسانانو جوړي کړي نو د دینه به مونږ تنګ شي چې بس نور بس نه، خو څومره چې د قران مونږ وایو نو دومره مونږ له خوند راکي. او بل په دې کې دا سبحان الله، د الله سبحانه وتعالى د کلام یو خاصیت ده چې کله ته وي او ترجمه اوري یا تفسیر اوري یا تلاوت کې نو دسي وکړي لکه ته چې اول پیر وي دومره خوند بدل درکي. دا دلیل دی چې دا د الله سبحانه وتعالى حقيقي کلام دی. سورة الفاتحة دا مكي سورة تي او پا دي كي و آياتون دي. قرآن الكريم پا سورتونو كي عظيم سورة اغد دا دي سورة الفاتحة دي تا سورة الفاتحة وي سورة ام الكتاب الشافية الكافية الرقية السبع المثاني القرآن العظيم. دا سورة دي سورة الفاتحة بدي ويزي كتير دي سر الله سبحانه وتعالى دا كلام أو دا القرآن افتتاح كي زي كتير سورة الفاتحة أم الكتاب أم با عربي جبك مور توي يعني بچه وتوا پسكي أم الكتاب دا القرآن الكريم طول معني دي سورة ترى وپسكي زي كتير توي لكي أم الكتاب الشافية الله بدي كي شفاة ولي دا الرقية په دې سره دمه چول هغه حدیث د ابو سعید خدری رضی الله عنه مشهور حدیث دی مونږ بار بار بیان کړی دی چې کله هغوی یو کس باندې دم واچو هغه له څه شي ټک ورکړو او دا سورت یې پې ووې نو الله سبحانه وتعالی هغه له شفا ورکړه نو الله په دې سورت کې شفا اچولې ده. دا هغه نور او رڼا ده چې الله سبحانه وتعالی په بل یو آسماني کتاب کې داسې سورت نه دی نازل کړی. حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې دا چې کوم صورت الله مال را کړی دی د دې په شان صورت په یو آسماني کتاب کې الله نه نازل کړی. دا دومره اوچت صورت دی او په دې کې دومره اوچتې معنی پرتې دي. په یو حدیث کې دام راځي چې صورت الفاتحه دا کافي ده د ټول قرآن د طرف نه او ټول قرآن نه کافي کېږي د سورة فاتحې د طرف نه. لکه په هدیسې مثال یو سړی دی منځ کې ودرېدو او سورة فاتحة ونوي او د سورة بقرة نه شروع کړه سورة الناس پورې قران وي د دې حرکت ونه شو. اگر که ټول قران به کې وي سوا د سورة فاتحة او سړی د صرف سورة فاتحة وي او نور قران ونه وي د دې حرکت وشو او مونږ د برابر دي. ځکه حدیث کې دا راځي چې لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب. دا هغه سړی مونږ نه کیږي کوم سړی چې سورة فاتحة په منځ کې نه وي. نو سورة فاتحة دا رکن دی په هر منځ کې او بیا په هر منځ کې په هر رکعت کې، که هغه د جنازې مونځ دی که هغه د فرضي مونځ دی که هغه نفلي دی که هغه تراوی دی که هغه هر قسمه مونځ دی، خو دا یاد ساتئ چې د سورې فاتحې نه بغیر مونځ دا نه برابرېږي. او سورې فاتحه رکن دی د ټولو دپاره، امام مقتدي او که یوازې مونځ کوي او که زنانه ده او که نارینه ده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فناغوانم پلان سرا د شیطان رتلی شوینا دا. أعوذ بالله دا پناغ اختلی پالا پوری د شیطان رتلی شوینا، شیطان الرجیم رتلی شوینا، رتلی شوینا اللہ رتلی او رویست دی دا اسمانونو نا او پاغه موقع باندې چې کله هغه سجده ونه لګوله آدم علیه السلام ته. بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد د نوم د الله شروع کوم الرحمن الرحیم چې عام مهربانه خاص رحم کوونکی دی، عام مهربان او خاص رحم کوونکی الرحمن الرحیم. اگر که د دوانه نمونه چې کوم دي دا دلالت کوي د الله پر رحم باندې چې الله رحیم دی. نو بیا فرق څه دی په رحمان او رحیم کې؟ علماو ډېر فرقونه بیان کړي، خو واضح فرق دا دی چې د رحمان کې داسې معنی پرته ده د ډېر رحم په یو الله سبحانه وتعالی، هغه رحمان باچا دی چې په کافر باندې هم دغه مهرباني ده، په مسلمان باندې هم ده. الرحیم بیا خاص رحم کوونکی دی چې هغه بیا په مؤمنانو باندې ده په آخرت کې. الحمد لله رب العالمين طول دكما صفتنا خاص الله لردي رب العالمين چی پالون کے د طول عالم دے. قرآن دا قرآن ابتدا اللہ پا حمد سرو کرد، دلیل پا دی بانی چی دا اللہ دا دیر خواہ دا چی دا غدا بندگان دا غا حمد و سنا بیان کی او دا غی صفات بیان کی، خیست صفات الحمدللہ، یعنی سمر دا کمال صفتون چی دی اگر طول دا اللہ دا پار دی. اللہ اگر ذات تے چی دا ہر عیب نا دا ہر نقصان نا اگر پاک دے، او ہر دا کمال صفت پا اللہ کی دے. رب العالمین چی پالون کے دا طول عالم دے، العالمین عالمین دا عالم تولے کی دا عالم جمع دا، یعنی دا اللہ نسیوا طول و کائنات تولے کی گی. نو مطلب دا شو چی اللہ پالون کے دا طول و مخلوقات دے. الرحمن الرحیم عام مهربان و خاص رحم کون کے دے، مالک یوم الدین اختیار من دور زید جزا دے دے. مالک اختیار من دے اللہ سبحانه وتعالی، یوم رزی توی الدین جزا او حساب کتاب توی، یعنی اللہ سبحانه وتعالی اختیار من دے او واکدار دے دور زید جزا دور زید آخرت. کسوک دے سوالو کی چی دیسو خوال اللہ پا دنیا کی مختیار من او واکدار دے، نو ولی دل تصیب دے آخرت ذکر کی؟ نو جواب دا دے چی پا آخرت کی دا اللہ باچائی بیا خالص باچائی دا اللہ، پا دنیا کی اللہ مخلوقات علم باچائی ورکڑی دا، وقتی طور باچائین پا دنیا کیشتی، و پا آخرت کی بیا باچائی صرف و صرف دا اللہ دا. نوزکی دلتا دا آخرت ورز آگا خاص ذکر کرا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاستا بندگی کومنگ او خاستانم رستغوارو. دا دیر یعنی دیسی آیت تی چی دا بنیاد دی دیو مسلمان، ایا کن عبدو و ایا کن استعین، خاص دا اللہ بندگی او خاص دا اللہ نم رستا، دا توحید دی. بلکی دا سورت الفاتحة چی دی دی لوی موضوع، او بار بار زیتا اس طبیع دا خبر تکرار رولی نشم، او دی ذکر تا دوان پا ابتدا کی چی دا تفسیر دا پارا دا دیر وضاحت دا پارا زمانگا تفسیری درسونو تا بروجو کئی، دلتا منگا اگا تفسیل نیشو کولا خو صرف وضاحت دا کوز زمانگ تفسیلی درسوی، نو منگ با دی ذکر ایا کنابدو ایا کنستعین بانو اگدی خبری کری، بلکی ایا کنابدو ایا کنستعین بانو خو پابتو ابتو خبری کی دا دمرا اهم مسئله دا و دمرا بنیادی مسئله دا چی اللہ خستا بندگی کو خستا نمرستا وار. دلتا دا فائده دا ساتی ایا کنعبدو خاستا بندگی کو و ایا کنستعین او خاستا نمرستا وارو، مطلب داره چی اللہ ستا مرستا نی او تزا منگا مدد ونکی نو منگستا عبادتو منشو کوله، کتا درستا ناسی او کتا عبادت که کتا موز که کتا روجی نسی او کتا دا اللہ هر قسم عبادت که، نو دا اللہ رحم و کرم ده چی اللہ دل توفیق در نکی نو تی نشی کوله. اهدنا الصراط المستقيم اخايا من تلارا نيغا، اهدنا الصراط المستقيم يلا من تخايا لارا نيغا، يعني هر مسلمان ارمان ده چا الله ما تنيغا لا روحي. بلقى پیغمبر صلى الله عليه وسلم بم كمي دعاقاني چلی پیغمبر صلى الله عليه وسلم نقل لي نو بای کی تدام نقل لي چا غبا دا نيغا لاري سوال کو دا اللانا، هر انسان محتاج دا نيغا لاري تا. صراط الذين أنعمت عليهم لار داغ كسانو چي نعمت کرده تا پاغوي باندي، لار داغ كسانو چي اللہ تا پاغوي باندي خاص نعم کرده، او غصوب تي اغا اللہ سبحانه وتعالى په سورة النساء کې ذکر کړی دي، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، پیغمبران او صالحين نیکان خلق، رشتيني خلق، شهيدان، دا اغا خلق دي چه الله پو دي بان انعام کرده. نو ديزي كي تا سوالو كو دا الله نچي الله ما تا دا دق خلقو لا رو خايا. ديزي كي وفايدة بعض علماء ذكر كيو تا استبع ذكر كم، كل چه انسان پا حق باني روان شي نيغا لار باني، نو کله دې سم کېږي چې یوازې شي په دنیا کې او خپل خپلوانې پرېږدي، مور پلارې پرېږدي، وروڼه پرېږدي، وي تا نوی دین راوړو، نوې مسلې دې راوړي. نو په دې کې دنه تسلي پرته ده. صراط الذین انعمت علیهم یو قسمه اشاره ده په دې کې دنه چې الله دې سړي ته وګوره، ته یوازې نه یې په دې لار باندې، په دې نیغه لار باندې، په دې نیغه لار باندې ستانه مخکې هم ډېر خلک تېر شوي دي او اوس پرې هم خلک شته او په روان وخت کې پرې هم خلک وي، نو ته یوازې نه یېرېږې به نه. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ناغ كسان چه غزب کرده شوه ده پاغو يونا گمراهان دي، يعني يالا ما ده ده خلقه ده لاري نهو ساتا چه پاغو بني تا غزب کرده او يا غوي گمراهان دي. مشهور ده دلت علماء ده خبره كي چه ده چه غزب چه بکرده شوه ده يهود دي او گمراهان چه ده سوك دي ده نصارا دي. یهودو کې دا بیماری و چې د هغوی سره علم و عمل نو، او نصارو کې دا بیماری ده چې هغوی سره عمل لی او علم و سره نشتی. نو دی که اشاره ده چې ای مسلمانه، ته به عمل هم کې او د هغې سره به مخکې علم هم کې، چې تا ته پته وي چې دا ستا د عمل چې کوم ته کې په دې باندې څه دلیل شتي او که نه. اگر که دا عام دی، یهودو نصارو پورې خاص نه دی، مونږ دا عام وویلی شو، مطلب دی چې یاله یعنی مونږ د هغه خلکو د لارې نه وساته چې تا پرې غضب کړی دی، یعنی ته ترې ناراضې او دغه شان د ګمراهانو د لارې نه مونږ وساته. په دې ځای کې امین ویل دا ثابت دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه، او د امین مطلب دا دی چې یعنی الله زما د دعا قبوله که. او سنت طریقه دا ده چې په مانځه کې امین به په زوره باندې وي. حدیث کې قسمه قسم الفاظ راغلي دي مختلف، خو ټول په دې باندې دلالت کوي چې په زوره باندې او په جهر سره امین ویل د سنت طریقه ده. امام احمد بن حنبل رحم الله حدیث راوړی، امام ابو داود، امام ترمذی راوړی، پیګی مد بها صوته رفع بها صوته اذا امن الامام فامنوا. دا ټول په دې باندې دلالت کوي چې کله ته په امام پسې شاته ولاړی او جهري مونځ کې، نو امام به هم په زوره امین وي او دغه شان مقتدي به هم په زوره امین وي. او دا د صحابه کرامو طریقه وه. د هغې نه بعد دی سورة البقره. سورة البقره دا مدنی سورت دی، مدینه کې نازل شوی دی. او مدنی او مکی دا فرقونه مونږ بار بار ذکر کړي دي. او مختصر دا چې مکی هغه سورت ته ویل کیږي چې د هجرت نه مخکې نازل شوی، او مدنی هغه سورت ته ویل کیږي چې هغه د هجرت نه بعد نازل شوی. یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی، بیا د سورة البقره نازل شوی دی. دا سورت چې کوم دی، دا په قرآن کریم کې اوږه سورت هغه د سورة البقره. په دې کې ډېر احکام الله بیان کړي، ډېر ناشنا سورت دی. ده یو حدیث کې راځي، البیت الذي تقرا فيه سورة البقره، و هغه کور چې د سورة بقرې تلاوت پکې کیږي شیطان ورته نشي ننوت. یو حدیث کې دام راځي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، د قرآن اوچته قوبه چې کومه ده، اوچته قوبه هغه د سورة دی. په یو حدیث کې دا راځي چې ان اخذها برکه، څوک چې دا صورت ولی په دې عملو کې الله ولې جون برکت چي کې، په دې صورت کې الله ډېر برکات چولی دي. او د دې پرېښوده پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قیامت په ورځو بیا حسرتونه او ندامتونه کې چې ارمان ما دا صورت ویلی وی، ارمان ما په دې باندې ځان پوه کړی وی. ولا تستطيعها البطله، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې کم سړی دا صورت په اهتمام سره وی او په کم کور کې ویل کېږي، الله د جادونه په حفاظت کې ساتي. په یو حدیث کې دام راځي چې سورة بقره او سورة آل عمران دا به د قیامت په ورځ د وریځې په شکل کې په هغه کس باندې لپاسوي، کوم کس چې د دې تلاوت کړی دی او په دې باندې ځان پوه کړی دی. د قیامت په ورځ به دا سورتونه سورې به جوړ کړی په دغه انسان باندې، او بیا به د الله سره د دې سړي په باره کې چا چې دا سورت ویلی دی او عمل یې پرې کړی او ځان پرې پوه کړی، الله سره به د دې سړي په باره کې بحث کړي چې الله ته یې وبخه او سپارش او شفاعت به ورته کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. ألف لام ميم الله پوه دی د دې ټکو په معنی باندې. قرآن کریم کې به داسې ډېر سورتونه راشي چې د هغې په اوله کې حروف مقطعات راځي. حروف مقطعات دې ته وایي، د الف لام میم حا میم طا سین میم طا سین کاف ها یا عین صاد یا سین طه، دا ټول حروف مقطعات دي. ود علماء اختلاف ته چې دې سمانه ده، نو بعضو کوشش کړی دې معنی راویستې ده او ډېر لري تللي دي، لکه داسې محنت یې کړی دی چې هغه بې دلیله دی. او بعضو څه ویلي بعضو څه ویلي، خو صحیح خبره دا ده چې قرآن کریم کې څومره سورتونو په اوله کې چې حروف مقطعات راغلي دي، د دې په معنی باندې صرف او صرف الله سبحانه وتعالی پوهیږي، او دا علم الله چاته نه دی ښوولی. او په دې کې فایده دا ده چې الله تحدي او چیلنج د مکې مشرکانو ته ورکړی دی چې تاسو خو دا وایي چې موږ ډېر فصیح او بلیغ خلک یو، او موږ په قرآن باندې پوهیږو، موږ په عربی باندې پوهیږو، او موږ بلاغت والی یو، موږ فصاحت والی یو. نو الله په دې قرآن کې دا قسمه ټکي راوړو، وایي زه تاسو د دې معنی موږ ته بیان کړي، او هغوی نه ده بیان کړي او نه څوک بیانولی شي. خو دلته یو سوال دا دی، که څوک ده ووایي چې اوس دا څنګه ټکي دي، الف لام میم او یاسین او طه، دا څه ټکي دي چې الله راوړي؟ دا عیب نه دی، د عربی په لغت کې دا عیب نه دی. که یو سړی وایي چې څنګه په دې څه دلیل ده چې دا عیب نه دی، دلیل پیدا دی که چرته دا عیب وې او دا کمی وې، نو د مکې مشرکانو به دا خبره په پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به بار بار کولې، او دا به او دا خبره به راټینګه کړې وې چې ګوره ستاسو په قرآن کې دا دي، خو د یو مشرک نم نه دي ثابت چې هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم له دا تعنه ورکړي، او یې په قرآن کې دا نقصان راویستی، یې دا عیب ګڼلی. ذلك الكتاب لا ريب فيه، دغه كامل كتاب دي لا ريب فيه، هشك نشتي بديكي، هشك نشتي دا كامل كتاب دي، دا اللي طرف نراغل دا ويقيني كتاب دي. هدى للمتقين، هداية دا پاراد متقيانو، نو قرآن خو هدایت ته د ټولو دپاره. متقیان ولې ذکر کړي دي؟ نو جواب داری چې متقیان د دې هدایت نه فایده اخلي، نو ځکه متقیان ذکر کړي. اوس د دې متقیانو هغه صفات بیانې چې دا څوک دي؟ الذين يؤمنون بالغيب، دا هغه کسان دي چې ایمان لري په پټو خبرو باندې، ويقيمون الصلاة أو بابندي دمان زكي، ومما رزقناهم ينفقون أو داغ سنا چور كردي من قدويتا خرج كي، والذين يؤمنون بما أنزل إليك أو داغ خلق دي چی ایمان لري پاغ سه چی نازل کړی شوی دی تا ته، و ما انزل من قبلک او پاغ سه چی نازل کړی شوی دی مخکستان ده، و بالآخرت هم یوقنون او پا آخرت باندې دوی یقین ساتی. دا اهم خبری دی بنیادی، ایمان پا غیبو باندې ده، عقیده ده، او پا عقیده پسی بیا اهم مسئله ويقيمون الصلاة پابندی د مانځه کوي. نو دا ګوره بدني عبادت ته، مونځ کول دا بدني عبادت ته، نو صرف بدني عبادتونه نه دي، مال به هم لګوي، ومما رزقنا هم ينفقون الله، وي کوم څه چې ما هغوی له ورکړي د هغې نه هغوی خرچ هم کوي. دا د مؤمنانو صفات دي، او دا د مؤمنانو او د اوچتو متقیانو هغه صفات دي چې الله سبحانه وتعالی بیان کړي دي. الله به ورکوي دوی له څه، أولئك على هدى من ربهم، دغ كسان فهدايتي ده طرف درب ده دوينا، وأولئك هم المفلحون أو هم دغ كسان هم دوي كامياب دي، يعني دوي كامياب دي في الدنيا كم أو دوي كامياب دي في آخرت كم، فهدايت باني دي الله طرفنا. قول آغا هدايت، هدايت تجل الله طرفنا، هغه لار نه غلار د چاغه د الله طرف نه خوې شوی لاري، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف نه خوې شوی لاري، هغه بیا هدایت ته، هغه بیا نه غلار ته، الله دې موږ ټول ته د هدایت نصیب کړي. او د دین بعد د کافرانو تذکرې کې د سورۃ په اوله کې الله سبحانه وتعالى خلق دې قسمه تقسیم کړي، مسلمانان وچت مؤمنان خالص مؤمنان بيا كافران او بيا منافقان نوز كافران وتذكيره كي ان الذين كفروا يقينا كسان چي كفر كره دي سواء عليهم برابر دا فاغوي باندي أأنذرتهم أم لم تنذرهم كيرا وركيت أغوي لرا يا يرى نوركي أغوي لرا لا يؤمنون أغوي إيمان رولي برابر دا كتا كافران يري وكتا نيري ودو إيمان رولي نبدل تيوكس دا سؤال كولي هي يرى دا سنگ بازو کافرانو خو ایمان راوړی او الله وی دوی ایمان نه راوړي نو جواب داری چې دلته مراد ضدي کافران دي کوم چې ضدیان دي الله هغه ضدیان یادی چې ضدیان کافران ایمان نه راوړي که ته وله یره ورکوې او که یره نه ورکوې هر چې هغه کافران دي چې په هغوی کې ضد او عناد نشتي نو هغوی کې ډېرو چې دی ایمان راوړی دی ختم الله علی قلوبهم وعلی سمعهم مهر وهل دي الله داغوي بجرون أو داغوي بغوغنو وعلى أبصارهم غشاوة أو دادوي بسترقو باندي ناشنا برديدي ولهم عذاب عظيم أو دادوي دبارا لوي عذاب دي نجوزة چا بجرون باندي موري أو بغوغنو أو بسترقو باندي بردي نو دته به حق سخ کارش اوس د منافقانو تذکیره کوي هغه منافق هغوی چې په باطن کې یوه خبره او په ظاهر کې بله خبره کافر سپا کفر کوي منافق هغه دی چې دی سپا کفر نه کوي دی په زړه کې کفر ساتي او په ظاهره کوي چې ما ایمان راوړی د یری دلاسه او د ډیرو نورو وجو دلاسه چې هغه په خپلو ځایونو کې تفصیلا بیان شوي دي دلته د مقام د تفصیل نه دی ومن الناس من يقول او بعض دخلكنا غسوك ديتي وي آمنا بالله وباليوم الآخر من إيمان رولي دي باللاباني أو بورز داخرت باني وما هم بمؤمنين أو حال دا چندي دوي إيمان ولا سنگ دوي إيمان ولا نلاقوي منگ إيمان رولي مطلب دا چې دوی نه دي ایمان والا په زړونو کې صحیح ده ظاهره کې خو یې چې موږ ایمان راوړی خو په زړونو کې الله ایمان نشتی یخادعون الله والذین آمنوا دوی دوکه کوي د الله سره او د هغه کسانو سره چې ایمان راوړی دی وما یخدعون الا انفسهم او دوی دوکه نه کوي مگر د خپلو ځانونو سره وما یشعرون او نه پوهیږي د منافقانو دا سوچي چې زمونږ الله دوکه کړو مؤمنان هم دوکه کړو الله وینا په حقیقت کې دوی د خپل ځان سره دوکه کوي فی قلوبهم مرض په زړونو د دوی کې بیماری ده بیماری د شبهاتو بکیم ده او بیماری د شهواتو بکیم ده الله دې منګه ساتي فزادهم الله مرضا بس زیات کړی ده الله بیماری د دوی د دې یا خدا جمله خبریه ده مطلب چې الله دا خبر ورکړي چې هغه د دوی په ژوند کې خاصه مغه بیماری و الله وي د منافقت هغه خو د قران د نازلې دو سره رورو د دوی هغه بیماری هغه الله خډیره کړه او یا دا دی خیری فزادهم الله مرضا یعنی دوی خو بیماران دی خو الله دی خو بیماران کی ولهم عذاب الیم او د دوی د پارا دردناک عذاب دی بما كانوا يكذبون په دې وجه چې دوی همیشه دروغ وی واذا قيل لهم او کله چې ویل شي دوی ته لا تفسدوا في الارض فساد مكوي بزمككي قالوا ويدي إنما نحن مصلحون يقينا منغا إصلاح كون كيو منغا خوي جور جاري واليو جور جاري دوي سنك يعني مطلع چه منغ ده كافران وسلم روغا ده ده مؤمنان وسلم روغا ده نو ده طولن لوي إصلاح كار خوي منغا روان كده حالان كده طولن لوي فسادیانو دي زي خبر بهالتولا دا غزي بدل ترى لو تاخد منافقان وغير صفته شغل خوري كول دروغ بدروغ قسمونا غدر وخيانت دا خو بیا عام نه خېدی چې دا په وړو منافقانو کې مشتي او غټو کې خدایشتي او شتي. اگر که دوی په غټ منافقت کې اخته وو چې هغه کفر دی، ځکه چې په زړه کې د هغوی ایمان نو، نو دلته دوی دا خبره کوي چې موږ اصلاح والی یو. الا انهم هم المفسدون، خبردار یقینا دوی خاص هم دوی فساد کوونکي دي. ولكن لا يشعرون، مگر دوی نه پوهیږي. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، أو كلاچ ويلش دوی ته ایمان راوړی لکه څنګه چې ایمان راوړی دی خلقو. خلقو نه مراد صحابه کرام دي، یعنی کله چې دوی ته ویلش چې بیا هغه ایمان قبلی کوم چې صحابه کرام راوړی دي، سه ایمان به تاسو راوړی. دې نه دا خبره یاده ساتي چې معیار د ایمان د تللو چې بی کم ایمان الله قبلی او کم نه قبلی، هغه داری چې ته به صحابه کرام و ایمان ته ګورې. او دا دلیل په دیم دی چې ټول صحابه کرام هغه جنتیان دي او هغه اوچت مؤمنان دي. خدوی به سوي قالو نوی دوی انؤمن کما آمن السفهاء، آیا موږ ایمان راوړو لکه څنګه چې ایمان راوړی دی کمقلانو. ګوره صحابه کرامو ته کمقلانو وي، او دا د دوی رونه نن سبا مشتي د شیعهګان روافض او څوک چې د هغوی په لار روان دي او صحابه کرامو پسې خبرې کوي، نو دم د منافقت په لار روان دي او د هغه منافقانو په نقشه قدم دي. پخواني منافقان هم صحابه کرامو ته قمقلان ویل. او سوال داری چې ولې ورته قمقلان وي، نو جواب داری چې دوی چې دا سادهګان دي، وایي موږ ایمان راوړی دی او خپل مال یې په الله قربان کړو، په دین هر څه قربان کړو، بچي هم قربان کړو، ښځې هم قربان کړو، ځمکه هم قربان کړو. دا خو قمقلان دي، پوه خلک خو منګه یو، دوی سره زمونږ کار روان دی او د دوی سره روان دی، هر طرف ته مونږ خلک خوشحاله کړي دي. نو ګورو صحابه کرامو ته به قمقلان وي. نن سبا کومو کې چې د منافقت ته صفات شتي، هغوی دي دیندار خلکو ته قمقلان وي. وایي دې زمانې ته وګورو، 2020 ته وګورو، او د دوی د خبرو ته وګورو، د دوی د مسلو ته وګورو، د دوی د لباس ته وګورو، د دوی د ګیرې ته وګورو، د دوی د عبادتونو ته وګورو، خاندي په هغوی پورې. نو دا صفت منافقت ته په دیندارو خلکو پورې خندا کول. الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، خبردار یقینا دوی خاص هم دوی کمقلان دي، مگر دوی نه پوهیږي. واذا لقوا الذين امنوا، او کله چې یو ځای شي دا کسانو سره چې ایمان راوړی دی، قالوا آمنا، نوی دوی منگ هم ایمان راوړی دی. مؤمنانو ته به دا وایي واذا خلوا الى شياطينهم، او کله چې جدا شي خپلو شیطانانو ملګرو سره، چې کله به خپلو منافقانو پسې لاړو یا به په یهودو پسې لاړو، قالوا بيوي إنا معكم من جهتا سسريو إنما نحن مستهزئون، يقينا من جتوغ كون كيو مؤمنان بوري. يعني ده وزمنك مؤمنان وسلاش توغي لي چه اغوی توايو منگا استاسو ملگری ونگ پا اللہ من ایمان ده ایمان منگ نیرا وڑا اغوی پوری خاندو. الله يستهزئ بهم، الله توغي كي دوی پوری. او دا صفت د الله دی، الله ټوغي کوي دوی پورې، ځکه چې دوی ټوغي کړي دي. خو د الله ټوغي دي سنې څنګه چې د انسانانو دی. دلته موږ دا چې الله ټوغي کوي په هغوی پورې څنګه چې د الله ده شان سره ښایي، او هغه به دیسي په دې طریقه باندې لکه وضاحت دپاره دا خبره کوو. سورة الحديد کې دا خبره الله بیان کړې ده، یوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم، په هغه ورځ باندې په آخرت کې به الله مؤمنانو له رڼا ورکړي، خاص رڼا، دغه رڼا په رڼا کې به دا خلک په پولیس سیرات باندې وړي. نو دې منافقانو له به هم الله ورکړي چې کله د پول دې منځ ته ورسي، هغه رڼا به دوی سره ختمه شي. دوی به دې مؤمنانو ته چیغه وي، موږ ته صبر وکړئ، موږ ځان سره واړوئ، موږ خو ستاسو ملګري وو، موږ خو په دنیا کې تاسو سره وو، او تاسو کمزې کوئ تاسو دنیا کې موږ سره. دغه ټوګه ده چې الله پورې وکړه، یعنی دوی ښه خوشحاله وو چروته کې وو، او یو بل ته وکتون د قیامت پر ورځ به خوشحاله چې وګوره په دنیا کې موږ دوکې دړکې کړي دي، هلته بچ شو دا د اوس په آخرت کې هم د مؤمنانو په صف کې ولاړ، اوس به جنت ته روان شو، الله یې پرېږدي سه وخته پورې، زه پرېږده ولاړ شي، رڼا ولم ورکي. دوی ښه خوشحاله شو چې زه به پولیس صراط باندې واوړ، چې پولیس صراط ته راورسېږو هغه رڼا ته الله ختمه کړه، ځکه چې هلته دوی ټوغې کړې وې په مؤمنانو پورې. ويمدهم في طغيانهم يعمهون او زیاتی دوی لرا په سرکشی د دوی کې چې پریشان وي، یعنی دوی سرکشی دی، الله په دې سرکشی کې پرې خو دي او خب کې دا سرکشی ډیره شوی دا او حیران شوی دی پکې، ګډوډ شوی دی پکې، دا سزا ده الله طرف نه. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، دا کسان دی چې اغستی د گمراهی په بدل د هدایت کې، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، بس ګټه ونه کړه تجارت د دوی او نه دی دوی لار موندونکي. مثلهم حال د دې منافقانو، اوس ګوره الله سبحانه وتعالی دوه مثالونه بیانې ډیر ناشنا او دې ته په غور سره غوږ کېدی، ډیر ناشنا مثالونه الله بیانې د منافقانو هغه حال د ډیر وضاحت لپاره الله دا خبره بیانې. یو مثال د اور دی او دوی مثال د اوبو دی. مثلهم حال د دې منافقانو كمثل الذي استوقد نارا، فشان دا حال دا غچا دي چي بل كدي وور، فلما أضاءت ما حوله، بس هر كلا چي رنا كدا بس هر كلا چي رنا كدا وور غس چي چا پيري دا غينا، ذهب الله بنورهم نبوز يلا رنا ددوي وتركهم في ظلمات لا يبصرون، او پریدی دوی پتیرو کې چې هیڅ نه ني. دا ولنی مثال دی الله د منافقانو ذکر کړی، حاصل یې دا دی ما تاسو چې مونږ تفصیل نشو کولی، خو صرف د وضاحت لپاره دا خبره ته کوو چې ترجمه خوش وه، خو بیا هم ډېر ملګري به پې پوه شوي نه چې دې څه مطلب دی. نو حاصل دی د ولنی مثال دا شو، الله وی وی د دوی حال په شان د حال د هغه چا دی چې بل کړی دی اور، او چې کله دې اور د هر څه رڼا کړو خوشا کې یو هغه رڼا تې الله بوتله او په تیاره کې پاتې شو. څه مطلب د دې؟ مطلب د دې دا دی چې دې منافقانو ته چې کله دین راغی، ایمان یې مخې ته راغی، قرآن راغی، نو دوی په ظاهره کې ورننوتو. په ظاهره کې خو هغوی وي کنه آیتونه موږ سره مخکې تیر شو کنه چې موږ په الله باندې ایمان دی، نو هغه رڼا یې څه نه څه حاصله کړه، هغه سړي اور لګولی کنه دوی ته هغه رڼا میلاو شوه. ها حق او پیجندو، پیغمبر و تم خکاره شو، قرآن و تم خکاره شو، قو اللہ تی بیا غرانا واغستا. ولی تی غرانا اللہ واغستا زکر چی دوی در زرنا ایمان نو را وڑه. دا دی تاوست یو کلی مسئله بیان کم دیر خواه بی پوشی گور کلی چیم یو سڑه وور بلکی او اغی تناسی یا پی سپخی یا ویچ دی دا پاره مور بلکره دی چی گرم شم، دی وور د بلور د پاره بیا ماده په کار ده، بار بار بوته لرگی دی او کده لرگی نیگ دی نه ده وور بستا مړ شي بیا. د ایمان دی سینه دی لکه دی بازو خلکو هغه جذباتی ایمان، لکه یو وخت کې جذباتو کې راشي بس زه به دا چل کومه، او بیا هغه الذي اعطى قليلا واكدى بس لګ دینداریو کې بیا بند شي. وجه څه ده؟ ما تاسو ته خبر وکړ کنه چې وور تا ولګو اوس به لرگیږ دی په مخه، په مخه به لرگیږ دی، یعنی ده وور به دنه مړ شي. نو منافقانو صرف په ظاهره کې ایمان راوړو، نور خو بیا مخکې عبادت نه و، تقوا نه وه، د الله نه یره نه وه، جهادونه نه و، نور عبادت نه و، نو هغه رڼا ته الله څه کړه؟ هغه تې مړه کړه. نو ځکه الله وي وترکهم فی ظلمات لا یبصرون، الله په داسې تیرو کې پرېښودو چې دوی ته بیا هیڅ نه ښکارېدو. صم بكم عمي فهم لا يرجعون، دوی کانه دی چاړه ګان دی ړاند دی نو دوی نه راګرځي. کانه دی چاړه ګان دی ړاند دی مطلب دا نه چې دوی غوږونه او سترګې دا کار نه کوي، مطلب دا یې چې صحیح د سترګې هم شته، غوږونه هم شته، جبه هم شته، خو حق د پاره نه استعمالېږي دا هر څه. فهم لا یرجعون، دوی نه راګرځي دی حق ته یا نه راګرځي دی دغه تیرو نه رڼا ته. ودویم مثال، او کصیب من السماء، یا مثال د دوی پشان د ډیر باران دی د برنا، السمان مراد دلته بره ان د بر انرژي ډیر بار سیب پر به کې ډیر تیز باران ته وي خدای دې سي باران دي فيه ظلمات ورعد وبرق چې پاغي کې تیارې ګرزارې او برېخنای دا وړي تیز باراني چې د دریونه خبرې پکې د نه تیارې پکې ډیری ګرزارې پکې ډیری او برېخنامي يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق دو يقدي قوتي خبلي بخبلو وقنوكي دو وجيد تندروننا حذر الموت دو وجيد يريد مرقنا قوتي كيخو دي وقنوكي دي تندر نيريجي تيرد تندر روان دي ده هو منقم لكي والله محيط بالكافرين او لا راجرون كده كافران لرا يكاد البرق يخطف ابصارهم نجديد بريخنا چي وتختي نظرنا ددي وش ددي مثال سمعت لبدي ده وبوده مثال حاصل ددي مثال موري تفصيل بنكو شرب مختصر حاصل بينكو اغدا دي چې یو سړی دی روان دی او تیز باران را ګیر کړی دی چې پای کې تیارم ده ګړزار دی برېښنا ده نو دی به څنګه پریشان وي او څنګه په ګیره کې به وي دغه شان حال دی د دې منافقانو د قرآن سره نو ګور الله وایي باران راورید باران د کوم ځای راځي د بری نه راځي دغه شان د قرآن هم د بری نه راځي ښه الله وایي په هغه باران کې څه ده ګړزار دی تیاره ده پکې او برېښنا پکې ده نو دغه شان په دې قرآن کې بعض هغه احکام دي چې هغه ډېر سخت دي د جهاد مسله پکې ده نور سخت سخت عبادتونه پکې الله بعض ذکر کړي نو چې کله دا قسمه احکام نازلېږي نو په دوی باندې بیا د یرې حالات وي په منافقانو باندې یکاد البرق یخطف ابصارهم نږدې ده چې برېښنا وتختي نظرونه د دوی د دې څه مطلب دی د دې مطلب دا دی دا دغه مثال سره تعلق ساتي چی الله وی دا قرآن دمر واضح کتاب دی او دمر روخانه کتاب دی چی نجدی دا چی دا دی دا دی بریخنان دا منافقان متاثر شو ایمان راوڑی نجدی دا چی دوی ایمان راوڑی یا مطلب داره چی نجدی دا چی دا بریخنان با دا دوی حقیقت راه کارکی دا بریخنان دمر تیزره چی دوی حقیقت با کارکی یا دوی نظرون با ختم کی حال گوره دوی تا کلما اضاء لهم مشو فی هر کله چې رڼاو کې دغه برېښنا دوی ته نو دوی ځي په هغې کې و اذا اظلم علیهم قامو او کله چې تیاره کې په دوی باندې نو ودرېږي مطلب د دې سره چې کله برېښنا شي دوی روان شي تیاره شي بیا ودرېږي مطلب دا چې کله دوی ته په اسلام کې څه فایده ښکاري نو بیا دین مني او چې کله پکې سخت احکام راشي او د دوی پکې فایده ظاهري نه ښکاري نو بیا دین نه مني دا د منافقانو حال ولو شاء الله او كتر وقواري الله لذهب بسمعهم وابصارهم نبولي بوي الله وقنا ددوي واسترق ددوي ان الله على كل شيء قدير يقينا الله فهنشي باندي قدرت والدي دري دلي ذكر شوي كافران منافقان مؤمنان ودريون دلو تاواز دي يا أيها الناس خلقوا اعبدوا ربكم بندقي وكيد اخبل رب الذي خلقكم أغزات تاسوي بيدا كريي والذين من قبلكم أواكسان تستاسون مخكيو لعلكم تتقون دديد بارة تاسو متقيان شيء ولد الله بندقي وكو ځکه چې الله دا ټول مخلوقات یې پیدا کړي او دغه شان دام د الله د قدرت نښې دي د کوم چې روان دي د دې د لاسه الله د عبادت حقدار دی الذي جعل لكم الارض فراشا الله غزات دی چې ګرځولی د ستاسو دپاره ځمکه خوره والسماء بناء او اسمان چت وانزل من السماء ماء او رالي قليدي دبر نوبا فاخرج به من الثمرات رزقا لكم بس رو باسي بدي باندي دميو وغلونا رزقا لكم دبارا دخوراك ستاسو فلا تجعلوا لله اندادا بس مگر زويدا لا سر شريكان وانتم تعلمون وتاسو بويقي وچې دومره اوچت رب دی هغه سره شریکان بیا ولې جوړوي الله وي او الله وي خره ته پته دی چې دا کارونه زه کومه او دا د الله طاقت او قدرت دی نو چې د الله طاقت او قدرت تاته معلوم دی او بیا هم ته د هغه سره شریکان جوړې وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا او کچرت تاسو په شک یې دا کتاب نه چې منګر علی گله دې په خپل بند قران ته اشاره ده کچرت تاسو د قران په باره کې شک کوي فاتو بسوره من مثله نوراول یو سوره په شان د قران قران لس نشنه چیلنج ور کړی دی یو سوره راوړې دی قران په شان نه چا راوړې دی نو به راوړې وادعوا شهداءكم من دون الله او رو غالي خبل مدد غاران سوى دلانا كم نور معبودان چي ستاسو دي اللاوي باطل معبودان كم چي ستاسو بوتان دي كمو تجي تاسو را مدد شواي اغوي تو سر موازو كي اغوي مرو غالي ان كنتم صادقين كچرت تاسو رشتيني اي فإن لم تفعلوا بس كچري دا كار تاسو ونكو ولن تفعلوا وهي چري كولي نشي فاتقوا النار نو بس ويري قيدا غورنا وقودها الناس والحجارة چي خشاك داغي خلقو كاني دي وعدت للكافرين تیر شوی دی د کافرانو د پاره وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات او زیر ورکا کسانو ته چې ایمان راوړې دی او نیک عملونه کړې دي ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار چې بشک د دوی د پاره جنتون دي چې بيږي بلان دي دا غين ولي كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق هر کله چې ورکړې شي دوی ته دا غين سمي و د پاره د خوراک جنتيانو ته چې کله مي ورکړې شي قالوا اي باغي هذا الذي رزقنا من قبل دا خو هغه څه دي چې راکړې شوي و موږ ته مخکې د دې نه ای څه مطلب دی چې مخکې دې نه راکړې شوي یعنی د میوې د جنت ته خون به جدای او په شکل کې به یو شانی اوس یو سړي له په جنت کې کیله ورته ورکړې شو کیله وخوړه د هغې یو شان خون دی بیا بله راواخېسته بله یې خوړه د هغې بل شان خون دی د دا خو لږ ساعت مخکې ما خوړلی او خون د هغې بدل و د دې بدل یا مطلب د دې دا دی چې کله دوی د دنیا کې ولا آخرت کې ولا میوې ورکړی شي نو دوی به دا وایي چې دا خو موږ په دنیا کې هم خوړلې وې خو د هغې خون خو داسې نه و لکه څنګه چې دا دی نو ځکه دا خبره یاده ساتئ چې په دنیا کې چې څومره میوې دي او په جنت کې چې کومې میوې دي د بعضو میوو بیا په نوم کې صرف مشابهت دی لکه انګور په دنیا کې هم دی انګور په آخرت کې هم دی دغه شان کیله په دنیا کې هم ده کیله په آخرت کې دنیا کې کجوره په آخرت کې مشتی خو صرف نوم یو شان دی نور خون رنگ بین مزه دا به جدای و اوتو به متشابها او راوړې بشي دوی ته دا رزق چې په شان دا غرزق به یا او راوړې بشي دوی ته دا رزق چې په شان د دنیا د میوو به د دنیا د میوو په شان به و نور خون به بدلی ولهم فيها ازواج مطهره او د دوی د پاره به په دې جنتونو کې بیبیانې پاکې کړې شوي یعنی پاکې به د بیماریانو نه د حیز نه د نورو ګندګیانو نه به بالکل پاکې وهم فيها خالدون او دوی با پدغا جنتونو که همیشه سن اشنا نعمتونی دی چه اللہ سبحانه و تعالی ورکی جنتیانو تا یعنی زیر د مؤمنانو د پاره دی چه اللہ با دوی لدغا جنت ورکی پی پایی که اللہ سبحانه و تعالی سلور قسم نعمتون ذکر کرو جلی جنت که با دوی تی ملاویگی پا سلورو طریقو سر و سیدو زی بای کمیوی جنات کورون شو روزیقو دای خوراک شو بیبیانی ملگری شوی خالدون دا میشه دا پارا بای نسوم رو چد جنت تی پا دی مختصر یو آیت که اللہ سبحانه و تعالی ناشنا نعمتون ذکر کرو چه آقا با اللہ جنتیانو تور کهی رب العالمین دی دغا نعمتون طول مسلمانانو تنصیب کی او دا فایده دی ساتی چی پا دی مبارک میاش کی دعاگانی دا اللہ سبحانه و تعالی ندیری گواری ذکر چی دا روجتی انسان دعا آغا اللہ سبحانه و تعالی قبلی خصوصا آغا وقت کی چی کل دا نور دوبیدو تا لگ وقت پاتی شی دا دیر قیمتی وقت تی دیر اوچت وقت تی نو پا دی وقتونو که دا خپل وقت دا عبادت سر تیروی او به دعاگانی دیر گواری و دا قسمت جنتونه دی نو پا دی مبارک میاش کی بیدا دعاگانی دا اللہ نگواری چی اللہ منگل دا جنتونو که برا حراکی ان اللہ لا يستحیی یقیناً اللہ حیانکی ان یضرب مثلا ما بعوضا دا دین چی بیان کی یو مثال دا ماشی فما فوقها یا داغینا برا کله چې الله سبحانه وتعالی دا مثالونه بیان کړو مفسرین دا خبره لیکي د منافقانو دا دوه مثالونه چې کله بیان شو نو مشرکانو اعتراض وکړو چې دا څنګه کتاب دی چې په دې کې مثالونه بیانوي الله سبحانه وتعالی دلته رد وکړو چې نه زه خو مثالونه بیانوم ښه د مثال بیانول خو صعیب نه دی بلکې دا خو کمال دی الله سبحانه وتعالی غواړي دی چې د بندګان په دې کتاب باندې پوه شي نو په قسمه قسم طریقو سره دا مخلوق پوه کوي په دې خپل کتاب باندې نو د هغوی د پوه کولو دپاره یې په دې قرآن کې مثالونه بیان کړي دي مثال د عنکبوت د جولای بیان کړی دی دلته اوس مثال الله وایي زه د ماشي مثال هم بیانوم د مچ الله بیان کړی دی د سپي تذکره الله کړې ده د خر تذکره یې کړې ده د ړوند تذکره یې کړې ده د یعنی قسمه قسم طریقو سره الله مثالونه بیان کړي څه دپاره د وضاحت دپاره الله وایي زه خو په ماشي باندې مثال بیانوم په دې کې خو الله وایي زه حیا نه کوم دین دا فائدہ مروتے چی گور اللہ حق بینولو کی حیاء نکی تبن پا حق بینولو کی حیاء نکی فما فوقها ماشی یا دا ماشی نبرا ماشی نبرا سمت لب دے یعنی اللہ وی که دا ماشی مثال ام بینوم او دا ماشی نولو کی کسا شئی پا دیم اللہ وی مثال بینوم یا مطلب دے چی دا ماشی نکلک دیری اوچتی یا دا ماشی دا پاسا وزری داگا اللہ وی زردی مثال ام بینوم خدا ماشی دا وزر مثال پا کم زکی دے ذهن کې د ماشي د وزر مثال الله سبحانه وتعالى دلته الله وایي زه د ماشي مثال بیانوم او د هغې د پاسه د وزر نو یو حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړی چې د دنیا چې کومه ده دا د الله په نیز د ماشي د وزر هم رقیمت هم نه لري هلته ګوره د ماشي د وزر تذکره راغلې ده نو دا قسمه خبرې په قرآن کې په حدیث کې دې دپاره راغلي دي د ډېر وضاحت دپاره چې دا خلک پوه شي او په دې مسله باندې د دوی ذهن کولو شي فأما الذين آمنوا بس هر چا کسان دي چې ایمان یې راوړی دی فيعلمون أنه الحق من ربهم نو هغوی پوهېږي چې بېشکه دا مثال حق دی د طرف د رب د هغوی نه مؤمنان دا قیسې نه کوي چې ولې الله د ماشي مثال ذکر کو ولی الله د مچ مثال ذکر کو نه د مؤمنانو کار د ایمان راوړي و اما الذين كفروا او هر چا کسان دي چې کفر کړي دي فيقولون ويغوي ماذا اراد الله بهذا مثلا چې سيرا د کړي د الله په دې مثال بیان ولو شر کافران د ته پوښونه شروع کی الله ولی د مثال بیان کو ولی د ماشي تذکره وکړه او ولی د مچ تذکره وکړه هغوی دا خبرې شروع کړي یضل به کثیرا ویهدی به کثیرا گمراه کوي په دې سره ډېر خلک او هدایت کوي په دې سره ډېرو ته ده وما يضل به إلا الفاسقين او نگمرا کی پدی سر مگر نا فرمان خلق وزدی نا فرمان خلقو د فاسقان صفات الله بیانی الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه دا خلق دي چی ماتی لوز دا الله ورستو دا مضبوط والی دا غینا یعنی گور دوی آغا لوزونا ماتی کمی چی اللہ سر کری لگه توحید لوز ماتی دا غفتری لوز دی دا دوی ماتی ویقطعون ما امر الله به ان یوصل او پریکی آغا شی چی حکم کرده اللہ پاغی چی یو دکڑی شی یعنی اللہ چی د کوم شی د یو ځای کولو حکم کړی نو دوی څه کوي هغه شی پرې کوي لکه مثال الله د صله رحمۍ امر کړی چې رښتې دا د یو بل سره جوړې کوي رښتې د یو بل سره وساتي دوی هغه رښتې هغه دوی پرې کوي د مور پلار خدمت دی دوی نه کوي د بچو او د ښځو او د مخلوق سره احسان دا دوی نه کوي دا ټول په دې کې دننه رالو ويفسدون فی الارض او فسادونه کوي دوی په ځمکه کې اولئك هم الخاسرون هم دا کسان هم دوی تاوانیان دی كيف تكفرون بالله سنگ کفر کوی تاسو پا اللہ باندی وكنتم امواتا اوی تاسو ملا فأحياكم اللہ را جون دکڑی یعنی تاسو نشوی اللہ دنیا تراوستی ثم يميتكم بياب وجن تاسو ثم يحييكم بياب تاسو راجون ديكي ثم إليه ترجعون بياب دي الله تا طول قرز وليكي جي. تاسو طول بيا الله تا وبسكي هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا خاص الله غزات دي چی پیدا کری دیستا سو دا فائدی دا پارا غس چی پا زمک کی دی طول تر اللہ رحم دی پا دی زمک کی گور سمر نعمتون دی سمر مخلوقات تی چی اگا اللہ زمک دا پارا مسخر کری زمک دا فائدو دا پارا ثم استوى الى السماء بیا ارادو کرا اللہ اسمان تا فسواهن سبع سماوات بس برابر جور کرل و اسماننا و هو بكل شيء عليم و اغا اللہ پارشی باندی پوه دے گور اللہ دا زمکی تذکره اکڑا دا اسمانون اکڑا چی زمکا ما پیدا کرا اسمانون می پیدا کرا وسی و خلیفہ پا کار دا چی دلتا خوسی گی کرا و اذ قال ربک للملائکة او کل چی ہوئی ربستا ملائکو تا إني جاعل في الأرض خليفة يقينا زبيدا كون كيم بزمك كيو باچا خليفة مطلب يعني باچا زيو خليفة بيدا كوما الله سبحانه وتعالى دا الشرف أو دا خلافت أو دا مقامي إنسان لوركو جي آدم عليه السلام دا بارا بيدا كو قالوا يغوي اتجعل فيها من يفسد فيها ايت پیدا کې پدې کې هغه څوک چې فساد بکې پدې زمکه کې ويسفي قدما او توي بويني پنا حق ملائکه دوی چې لته انسان پیدا کې هغه بويني توي ابو فساد کې خب ملائکه ته څنګه پته ولګی دا وجدا دې چې دا انسان د قسمه قسم خاور نه پیدا کړی شوی دی یعنی الله دی یو قسم خاور نه دی پیدا کړی سره سپینه توره دیسه خاور نه پیدا دی نو څنګه چې دا خاور ټوله یو شان نه ده نو ملایکو ته پتو چې انسانانو ته بيتونه ټوله یو شان نه یا دا چې په دې زمکه کې مخ کې پیریانو سیدو هغه ډیر فسادونه کړو او دیو بل سره جنگونه کړو او ډیر جاخي هغه په دې زمکه باندې جوړی کړی نو ملایکو دا وی چې هغه دا جاخي کړی دی خو به دوی هم کوي ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك او من باكي وايو سرد صفت نستا ونقدس لك او من باكي وايو استاد ذات نسبح تسبيح مطلعني باكي ده صفات سر باكي ادالة ده د صفاتو د الله د شان بحمدک سره د ستاینې دغه د صفت دغه ونقدسو دلته پاکی د ذات د الله شو. قالوا يا الله اني اعلم ما لا تعلمون زه پوهیږم په هغه څه چې تاسو پې نه پوهیږئ. دلیل دی په دې باندې چې علم الغیب دا د ملائکو سره نه و، نو بیا څنګه د یو عام انسان سره دی بیا علم الغیب؟ علم الغیب دا صرف خاص د الله سره دی. وعلم آدم الأسماء كلها او تعلیم ورکو الله آدم علیه السلام ته د نومونو د ټولو شیزونو. دا شیزونه سو؟ دا د ژوند د تیرولو سامان چې کوم دی په دنیا کې الله سبحانه وتعالی د دې ټول نومونه آدم علیه السلام ته ښولي وو. ثم عرضهم على الملائكة بي بيشكل دغا شيزونا ملائكو تا فقال بسو يلا أنبئوني بأسماء هؤلاء خبر را كيماتا پنومنو ددي شيزونو إن كنتم صادقين كچرت ييتا سورشتيني. تاسو داوه ايكي مونگ دا آدم علیه السلام نغوريو که چرته تاسو رښتینی الله وي ماته دې شیزونو نومونه وښایزه. قالو یا غوی سبحانك پاکی ده ستا دپاره لا علم لنا الا ما علمتنا هیڅ علم نشتی موږ ته مگر هغه چې تا موږ ته پوهه راکړې ده انك انت العليم الحكيم یقینا ته پوهه یې په هر څه او حکمت والی. قالوا يا الله يا آدم اي آدم أنبئهم بأسمائهم خبر ورك دويتا پنومنو ددي شزنو فلما أنبأهم بأسمائهم نهار كلتش آغا خبر ورکو آغويتا پنومنو ددي شزنو آدم علیه السلام آغا طول نمون ملائكو توي. قالوا يا الله ألم أقل لكم أينوي لما تاسوتا إني أعلم غيب السماوات والأرض تبشكزا بويغم ببطو شيزنو داسمان ودزمكي وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون أو بويغم باغس جتاسو إخكاركوي أو باغس جتاسو إبطوي. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم أو كلتي وي منغا ملائكة سجدوا كي آدم عليه السلام تا فسجدوا إلا إبليس نسجدوا كرطولو سوا د إبليسنا هذا علم سجدوا ركرا. دا فايدة دا ساتي دا عوامو كي دا خبر مشهور دا چي دا ابلیس دا د ملائکو استاد او دا غلطه خبره ده. ابلیس د ملائکو استاد نه دی. ابلیس خو د ملائکو سره اوسېدو د ډیر وخت نه پاسمانونو کې ځکه هغه د خطاب کې دل نه راغی. نور خو د پیریانو نه دی چې هغه د اور نه پیدا دي او ملائک ډیر اوچت مخلوق دی د الله چې هغوی د الله نه فرماني نه کوي. نو د دغه اوچت مخلوق استاد دی څنګه شو؟ نو بعض وایي چې د او یا زره کاله دغه د ملائکو استاذ پاتې شوی دی. دا ټولې سې منګړت او بې سند خبرې دي. خده ولې سجده ونه کړه؟ ابا واستکبر انکار یې وکړو او ځان یې لوی وګڼو. ګوره دا تکبر او حسد نه دا سړی تباه کوي. نو ګوره د څه د لاسه ابلیس تباه شو؟ د تکبر د لاسه او د حسد د لاسه. حسد یو کو دغه سره د آدم علیه السلام سره چې دا اوس وګوره انسان دی او د خټې نه پیدا دی او دې دومره چې دی مخکې شو او دته به زه سجده کوم. ښه تکبر یې وکړو وایي زه د اور نه پیدا او دی د خټې نه پیدا. نو څنګه هغه مخلوق چې د اور نه پیدا دی هغه به سجده کوي هغه چاته چې د خټې نه پیدا دی؟ نو ځکه ځان د تکبر او د حسد نه لرې ساتي. وكان من الكافرين ودد كافراننا ده لا علم كده ود كافراننا. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة أو من جاء آدم وشيقته وببستا فجنتك وكلا منها رغدا حيث شئتما او خوراك ويد دين براخ كم زيك جساس وخخي ولا تقربا هذه الشجرة او من يجديك قيدي ونتا فتكونا من الظالمين نبشي بتاسود ظالماننا هذا يونا وفتنشي تيرا سوى نوا از دې وضاحت په صحیح سند سره نه دی راغلی خو دومره دی چې دا یې ونوه یو امتحان و الله په آدم علیه السلام راوستو په بي بي هوا باندې چې تاسو به دې ونې ته نه نږدې کېږي فأزلهما الشيطان عنها نو اخوه ول دا دواړه شیطان د هغې نه فأخرجهما مما كان فيه بس وی ویستل دواړه د هغه نعمتونو نه چې و دوی په هغې کې شیطان د دوانو خو ول دا ونی خوراک دلاس او رب شي سوره اعراف کی چې دوت قسمونه وکړو دی ابلیس و دا ونه ګره هغه ونه د کده تاسو خوړنو د همیشه د پاره به تاسو پاتې شي د همیشه د پاره به بچي او دی قسمونه چې دینو آدم علی السلام بیا په یقین وکړي د قسم دلاس د الله نوم او توغشت او مؤمن چې د الله نوم واخلي هغه بیا یقین کوي الغرز دا چې الله دلته وایي چې دوی دغه نعمتونو نه راویستو په کومو نعمتونو کې چې دا دواړه وو وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو او موږ وی کوشي تاسو باز تاسو به د بازو دپاره دشمنان یعنی پیریان یا خو مطلب دی چې پیریان او د انسانانو به دشمني په دنیا کې لکه څنګه چې تاسو لیدلي کنه بعض پیریان راشي د انسانان تنګوي الله دلته وایي چې ستاسو له دشمني به روان یا مطلب دا چې د انسانانو به د یو بل سره دشمنیانې روانې په دنیا کې ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین او ستاسو دپاره په ځمکه کې ځای د اوسېدو به یو فایدې به یې تر یو وخت پورې تر یو وخت پورې ویلي دي الله دانی دي چې همیشه دپاره په دنیا کې ډډه ولګو صرف پیسې او دنیا ته کار ووایه نه الله وایي د یو وخته پورې په دنیا کې بیا به ځای دي فتلقى آدم من ربه كلمات بس ذكر يا آدم عليه السلام دخبل ربنا يوسو خبري فتاب علينا الله مهرباني وكرا باغ باندي إنه هو التواب الرحيم يقينا الله دير توبة قبل انك مهربان دي بعض يومن قلت حديث بيشكي وي آدم عليه السلام جكرة الجنة نروتنو دي عرش توكتو لله بدي عرش باني لكلو لا إله إلا الله محمد رسول الله نويتي يا الله ده دي كس ده نوم ده بركتا أو ده سريتا توسي لكم ده في غمبر صلى الله عليه وسلم وطياتكم محمد صلى الله عليه وسلم ده دي ده لاسمي وبخا والله وطي تا ده سنگ بطو لگه ده جلانوم ده ذكرك نوي ما ته پته بده ولگه ده جدا وچت سره ده جلا راغله نده او نومي پا عرش لكله شهده نوي الله وبخو نو دا خبرې دي چې آدم علیه السلام کړی دا په منګړت او موضوع روایت کې راغلي دروغ دي دا په هم په دې قرآن کې الله بیان کړی په سوره اعراف کې براشي ان شاء الله الله غ کلمات ذکر کړی دا خبرې سوي وي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا الله موږ د خپلو ځانونو سره ظلم کړی دی که تا ونه بخلو نو موږ به تاوانیان شو الله پرې رحم وکړو قلنا اهبطوا منها جميعا من قوي كشي ددي جنتنا فإما يأتينكم مني هدى بس كشر تراشي تاسو تزماد ترفنا هداية فمن تبع هداي نچاچي تابداري وكرا زماد هداية فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نو نبایی هسیر پاگوی بندی او نباگوی غم جنکیگی والذین کفرو و کذبو بی آیاتنا او اغا کسان چی کفر کرده پا اللہ بندی او دروغ جنی گرنلی دی آیتنا زمن اولائک اصحاب النار دا کسان ور والدی هم فیها خالدون دوی با پدی کی همیشی دا نه دیر شم نمبر آیت بانی با دا خپل درس نه نه ودرو او پدی باندی با اکتفاو کو دا سبان با انشاءاللہ طول ملگرو تا او طول قدر منو تا دا خبر کوچی طول تا یادی د سبانه زمونږ درس ترتیب هم دغه په دغه ټیم به شروع کیږي، خو موږ به سبق ډیر وایو. نن تقریبا یو نیمه ګنټه درس شو، سبا به موږ دوه ګنټې کوو. دګی چې موږ غواړو په دې رمضان په دې میاشت کې دا قرآن کریم موږ ختم کوو، او هغه لږ مهنت غواړي. نو څه مهنت به زه کومه، څه به تاسو کوی، او په دې طریقې سره به موږ دا قرآن ختم کو. او زه یم چې په دې کې څه محنت دی او څه سخت تیرول دي. تاسو په خپل کور کې ناسې ښه په آرام، هر سړی په خپل کور کې ناسې ډډی لګولی ده او قرآن اوري. نو په دې کې څه محنت نشتی، څه ستړی والی نشتی، او وخت هم قیمتي کیږي، روژه دې هم لنډیږي، د الله په کلام باندې هم پوهیږي. نو محنت کوی، کوشش کوی، او د دې دورې د اخره پورې موږ سره اوسئ. نور ملګري هم خبر کوي، نور خپلوان هم خبر کوي، د درسونه مخکې نشر کوي چې فایده عامه شي، او الله سبحانه وتعالی په موږ ټولو باندې رحم وکړي. انشاءالله سبا به سورة البقره شروع کوو د سلویښتم نمبر آیت نه، او بیا د سبا نه به سبق وم انشاءالله ډیر وایو. الله دې په موږ ټولو باندې رحم وکړي، او دا روجې دې الله سبحانه وتعالی زموږ د مغفرت ذریعه وګرځي، او الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې په دې مبارکه میاشت کې د الله داسې بندګي وکړو لکه څنګه چې الله غواړي، او الله دې زموږ نه راضي شي، او الله سبحانه وتعالى دا بیماری دا کورونا مرض دی الله ختم کی، او په کوم مسلمانانو باندې چې راغلي دي کوم چې پکې اخته شوي دي الله دې هغوی له روغ صحت ورکړي، او باقی چې کوم مسلمانان دي چې کوم ته الله ساتلي دي رب العالمین دې ته هغوی وساتي، په ټولو باندې دې الله رحم وکړي. انشاءالله سبا بیا ملاقات کوو. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.